Book 2 25 25 25 في المدينة i staden i staden أريد أن أذهب إلى محطة القطار jag vill till stationen Jag vill till stationen. أريد أن أذهب إلى المطار. Jag vill till flygplatsen. Jag vill till flygplatsen. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Jag vill till centrum. Jag vill till centrum. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Hur kommer jag till stationen? Hur kommer jag till stationen? كيف أصل إلى المطار? Hur kommer jag till flygplatsen? Hur kommer jag till flygplatsen? كيف أصل إلى وسط المدينة? Hur kommer jag till centrum? Hur kommer jag till centrum? أحتاج لسيارة أجرة. Jag behöver en taxi. Jag behöver en taxi. أحتاج لخريطة المدينة. Jag behöver en stadskarta. Jag behöver en stadskarta. أحتاج لفندق. Jag behöver ett hotell. Jag behöver ett hotell. أريد أن أستأجر سيارة. Jag skulle vilja hyra en bil. Jag skulle vilja hyra en bil. هنا بطاقة الائتمانية. Här är mitt kontokort. Här är mitt kontokort. هنا رخصة قيادتي. Här är mitt körkort. Här är mitt körkort. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Vad finns det att se i stan? Vad finns det att se i staden? اذهب إلى المدينة القديمة. Gå i gamla stan. Gå i gamla stan. قم بجولة في المدينة. Ta en rundtur genom stan. Ta en rundtur genom staden. اذهب إلى الميناء. Gå till hamnen. Gå till hamnen. قم بجولة في الميناء. Ta en tur i hamnen. Ta en tur i hamnen. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Vilka sevärdheter finns det annars? Vilka sevärdheter finns det annars? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية